NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Petra Grijze. En het komend uur in Nieuws en Co. Een forse ruzie tussen Frankrijk en Italië. Frankrijk haalt zelfs zijn ambassadeur terug. En heel veel schaatsen vanuit Insel. Eerst het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. De man van 31, die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam door de politie is doodgeschoten, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen. Volgens de Rijksrecherche was het niet van echt te onderscheiden. De Rijksrecherche heeft verder aanwijzingen dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, het zogeheten suicide by cop. De man liep gisteravond met zijn nepwapen op politieagenten af, waarop de agenten de verdachte neerschoten. De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen. Een langsrijdende fiets raakte gewond aan zijn been. De Franse regering heeft zijn ambassadeur in Italië teruggeroepen voor overleg. Frankrijk beschuldigt Italië van provocaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ergert zich eraan dat de Italiaanse regering de Franse gele hesjes heeft uitgenodigd om naar Rome te komen. Deze week had de Italiaanse vicepremier ook nog een ontmoeting met vertegenwoordigers van de gele hesjes in Frankrijk, zegt correspondent Frank Genoud. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde bijzonder gepikeerd toen die ontmoeting naar buiten kwam. Achteraf, die noemde het een onaanvaardbare provocatie, inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Het was voor Frankrijk de druppel, dus nu is die ambassadeur teruggeroepen. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging zou protesten van gele hesjes willen zien in Italië. Verder denken Frankrijk en Italië anders over onderwerpen die een rol spelen bij de komende Europese verkiezingen in mei. De rechtspraak is op korte termijn niet in staat om zelfstandig financieel gezond te worden. Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Het tekort wordt geschat op 50 miljoen euro per jaar. Een automobilist die in 2017 met zijn zoon tegen een lantaarnpaal en een boom reed in Wanderooi is veroordeeld tot 3 jaar cel. De man lag in scheiding en was dronken toen hij in de auto stapte. Zowel hij als zijn zoon raakten zwaar gewond. Rusland staat open voor het sluiten van een nieuw wapenverdrag met Amerika. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij wacht op een concreet voorstel. Het oude verdrag dat werd gesloten aan het eind van de Koude Oorlog werd vorige week opgeschort. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport wordt er op verschillende manieren gesjoemeld. Een van de dingen die ze daarbij doen is zelfs de software van de tachograaf manipuleren. Dus dat is zelfs na grondig onderzoek echt heel moeilijk te vinden. En daarnaast worden er ook wel op printplaten van tachografen en onderdelen van het hele systeem worden dingen doorgesoldeerd, veranderd. Minister van Nieuwenhuizen noemt de waarschuwing van de inspectie zorgwekkend, omdat de verkeersveiligheid in gevaar komt als chauffeurs zich niet aan de regels houden. Ook worden eerlijke bedrijven zo benadeeld. De minister wil de boetes voor tachograaffraudeurs verhogen. Premier Rutte noemt de klimaatmars van scholieren in Den Haag fantastisch, maar hij vindt ook dat ze geen verdergaande maatregelen kunnen vragen van het kabinet. Nederland doet het meest aan de CO2-reductie van alle landen in Europa, zegt Rutte. Minister Wiebes, die verantwoordelijk is voor klimaatonderwerpen, vindt het begrijpelijk dat jongeren demonstreren. Het is meer hun klimaat dan het onze, zegt hij. Aan de mars in Den Haag deden naar schatting 15.000 scholieren mee. De organisatie wil volgende week weer gaan demonstreren op het Malieveld. Het weer wisselend bewolkt met wat zon en wat buien. Vooral aan zee waait het flink. Het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de dag gaat het harder regenen en harder waaien. Het wordt 8 tot 10 graden. Het weekend verloopt ook wisselvallig. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en waait het flink. Ja, veel wind, Dennis Mooij van de ANWB. Iets voor mensen op de weg om rekening mee te houden, denk ik. Ja, zeker. Vooral in het westen en het noorden van het land moet je daar rekening mee houden. Verwachten daardoor ook een iets drukkere spits in die regio's. De spits is trouwens alweer begonnen. 45 files zijn het nu, 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral bij Eindhoven loopt het nu vast door problemen met vrachtwagens. Op de A2 richting Den Bosch is een vrachtwagen stilgevallen en er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. In ieder geval kan je daar het beste kiezen voor de parallelbaan. Volg je de borden Randweg en 2, want op de A2 staat er tussen Valkenswaard en Knoop het Waterdorp 8 kilometer file en heb je een uur vertraging. Andere kant op, kijkersfile, kost je nu zo'n 10 minuten extra. En op de A27 Breda Utrecht staat tussen Oosterhout en Hank 6 kilometer door een ongeluk. Vertraging is nog 10 minuten, de weg is wel weer vrij. Wil jij gemiddeld 300 euro besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 7 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Denk groot. Kijk op mini.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik denk dat 3 wereldtitels wel een beetje overdreven is. Je nog geen goud hebt gewonnen is niet erg. Ja goed, ik vind het wel iets te voorbarig nu. Zou ik denken dat ik de meeste kans heb op 15 meter zonder? Ben ik teleurgesteld, maar dat is topsport. Wüst, Kramer, vaak konden we de namen van de winnaars alvast met potlood opschrijven. Maar op dit WK afstanden is alles nog mogelijk. En duizenden scholieren en studenten demonstreerden vandaag in Den Haag voor een beter klimaat. Maar mij wel! Wij doen er wel wat aan! Dat vind ik het fantastisch als deze jongeren zich daarvoor inzetten. Laat de aarde niet verrutten. Dat we niet doen om te spijbelen, want dat kunnen we altijd wel doen. Ja, een strenger beleid voor het klimaat. Maak de aarde schoon! Maak de aarde! Nieuws en Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. Beetje schaatsen en Co, Herman. Ja, gezellig. Zin in. Leuk. Komende 4 dagen, de WK-afstanden in Insel. Volgen we allemaal natuurlijk hier op Radio 1. En Sebastian Timmerman, meteen een hele volle dag met spectaculaire onderdelen. Vertel. 4 afstanden, 4 onderdelen. Zo kun je het ook zeggen op de eerste dag van dit 19e wereldkampioenschap afstanden. Dat voor de 3e keer in het Zuid-Duitse Insel wordt gehouden. We zijn begonnen met een nieuw onderdeel. Een noviteit, een innovatie van de laatste jaren. De teamsprint namelijk. 3 dames in dit geval in de baan per land. Waarvan er eentje 1 ronde voor zijn rekening neemt. Eentje 2 ronden voor haar rekening neemt. En dan is er 1 schaatser. Die moet het dan afmaken. En dan is dat is in het geval van Rusland. Daria Kachanova. En ik noem bewust Rusland in deze rit tegen Canada. Omdat Rusland de Europees kampioen is van het vorig seizoen. En dit is de eerste keer dat er om de wereldtitel wordt gestreden. En dus is het wel interessant om te kijken naar in dit geval Kachanova. Die in de laatste bocht bijna onderuit gaat. Wat voor tijd eruit. De bus komt rollen voor de Russische ploeg. Dat wordt een tijd van 1.27. Ja, Rusland verliest zelfs nog van Canada. Dat vind ik een verrassing. 1.27.21 voor Canada. Dat is met nog 1 rit te gaan aan de leiding. Staat Rusland al geen kans meer op goud. Namens Canada reden Irvine, McLean en Kali Christ. En namens Nederland komen zo in de baan Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong voor. Misschien wel de eerste gouden medaille van dit toernooi voor de Oranje Brigade. En de hele uitzending, en die duurt tot 19:30 in verband met de schaatsen, is Anouk van der Weijden er ook bij. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Onze analist van de komende dagen ook. Vorig jaar nam je afscheid van het professionele schaatsen met brons bij het WK in Amsterdam. Ja. En nu moet je toekijken, hoe is dat? Ja, dat is prima. Ja? Ja, ik vind het oké. Okay. Bewuste keuze geweest. Ja, heel goed. En je bent iemand van de lange afstand natuurlijk meer. Hoe kijk jij naar dat onderdeel, naar die teamsprint? Ja, het is natuurlijk een heel nieuw onderdeel. Ik vind het wel spectaculair. Het is wel, het is nog heel erg in ontwikkeling, dat wel. Je ziet ook dat de teams en de rijders nog een beetje bezig zijn met wie kunnen we het best op welke positie neerzetten. En dat wisselt ook nog hier en daar. Soms zijn er te snelle starters eigenlijk voor de nummer 3. Maar het is wel leuk om die ontwikkeling te volgen. Ik vind het wel een mooi onderdeel. Want je ziet er wel toekomst in. Dit is wel iets. Het is nou voor het eerst op het WK. Het is natuurlijk in het verleden al wel bij andere evenementen geweest. Maar nu voor het eerst op het WK. Dit zie je ook nog wel naar de Olympische Spelen gaan? Ja, ik denk dat dit wel nog niet voor de volgende Spelen, maar voor de Spelen daarna wordt aangedragen om Olympisch te worden. En je zal dan ook zien dat meer landen het serieus gaan nemen. Ja. Nederland neemt het sowieso serieus, Sebastian Timmerman. Ze staan aan de start, de Nederlandse vrouwen. Met de Nederlands kampioenen van dit seizoen op de 500 meter. Dat is Janine Smit. Zij gaat zeg maar de eerste ronde voor haar rekening nemen. Dan rijdt achter haar Jutta Leerdam. De 20 jaar jonge topdame uit Schravenzande, toptalent. Nederlands kampioenensprint van dit seizoen. Wat heeft zij een progressie geboekt? En de Nederlands kampioenensprint van het vorig seizoen staat achter haar. Dat is Letitia de Jong, ploeggenote van haar. Smit start snel. Nederland rijdt in deze laatste rit tegen Italië. Dat het doet met Daldossi, Betrone en Bonazza. Je ziet dat Jutta Leerdam de mindere startster is van het drietal. Moet even een gaatje dichtrijden op Janine Smit. Dat heeft ze na 200 meter wel gedaan. Leerdam nu keurig netjes achter Smit. Met Letitia de Jong die even moet inhouden daar weer achter. Dan zit de eerste ronde er bijna op. Het eerste rondje dus voor de rekening gekomen van Janine Smit. Zij naar de kant. Jutta Leerdam, de vrouw die zo heel veel progressie heeft geboekt. Nu aan de leiding met Letitia de Jong. Haar ploeggenoten achter haar aan. Nederland lag na de eerste ronde voor op de Canadezen. Maar de Canadese dames hadden dus een hele sterke slotronde met die Kali Chris. Nederland nog altijd voor ten opzichte van de Canadese dames. 3800ste van een seconde. Leerdam. Die stuurt al ietsje naar de buitenkant toe. En dan is het aan Letitia de Jong. Haar ploeggenote, ook kleiner dan Leerdam. Die heeft even lekker in de slipstream kunnen zitten om het af te maken. Maar de voorsprong op Canada loopt wel terug. Het is nog maar 1700ste van een seconde bij het ingaan van de laatste ronde. Letitia de Jong namens Nederland. Dat dit seizoen één van de drie wereldbekerwedstrijden op zijn naam schreef. De Jong loopt weer ietsje uit. Een paar honderdste. 2/10 is het verschil. Nu in de laatste bocht. Letitia de Jong wordt het Canada. Of wordt het misschien dan wel Nederland als eerste wereldkampioen van dit toernooi? Gaat de jongen je de titel binnenslepen? Ja, dat doet ze. Want ze kent een ijzersterke slotronde. En zo behaalt Nederland de eerste gouden medaille van dit toernooi. En ook de eerste gouden medaille ooit op de teamsprint in 1:26.28. Dat is ook een nieuw baanrecord in Insel. Dat is ook niet zo gek. Er wordt niet zo heel vaak nog op dit onderdeel gereden. Maar een mooi succes voor het Nederlandse drietal. Smit, De Jong en Leerdam. En natuurlijk ook voor Jan Koopmans, net bondscoach. En meteen het eerste onderdeel waarvoor hij verantwoordelijk is op zijn naam schrijven. Wel één kanttekening. We misten bijvoorbeeld Japan. Een land dat dit seizoen ook een wereldbekerwedstrijd wist te winnen. Japan heeft duidelijk gezegd, het is geen prioriteit dit onderdeel voor ons. Want het is nog niet Olympisch. En we houden bijvoorbeeld de kruid van Nao Cordeira, de energie, die houden we droog voor later in dit toernooi. Daardoor ontbrak Japan. Nederland deed wel mee. En pakt dus de eerste wereldtitel op de teamsprint. En we zien daardoor veel blijdschap bij Letitia de Jong, bij Jutta Leerdam en bij Janine Smit, want het is voor alle drie hun eerste wereldtitel ooit bij de senioren. Zo mooi beginnen zo. Ja, heerlijk begin. Heerlijk begin van de uitzending ook. Anouk, heerlijk begin van het toernooi voor Nederland natuurlijk. Zeker, nummer 1 is binnen. Ja, is dat dit geeft meteen een boost? Nou, ik merk bij mezelf dat het niet echt begint te kriebelen nog. Nee. Daar heeft een afstand toch wat meer geschiedenis voor nodig. En ik denk dat ook dat ook onder de rijders daar, die er nu daar zijn, dat er niet denken van yes, er is alvast goud. Maar natuurlijk is het mooi voor deze dames dat ze winnen. Ja, en zeker omdat het voor hen allemaal de eerste wereldtitel is. Maar goed, jij zegt van ja, het is hartstikke mooi natuurlijk. Maar wat is dit waard in het toernooi? Het is toch wachten tot de serieuze afstanden komen? Het is natuurlijk wel serieus sowieso deze afstand. Maar wat ik zeg, een titel heeft gewoon meer waarde als de geschiedenis aanhangt. En misschien is deze titel over 10 jaar wel heel veel waard. En ook als er misschien wat meer ploegen meedoen. Want hoeveel zijn het er nu in totaal? Het zijn er nu 7. Heb je al snelle medaille of maar, niet? Nou, maar er mogen er maar 8 starten. Dat is ook met de teampersoet zo. Dat is gewoon een regel bepaald door de ISU. Dus ja, dat er nu 7 starten in plaats van 8 is natuurlijk niet heel goed. Nee. Straks krijgen we de teamsprint bij de mannen. En ze gaan echt hard. Want ze gaan. Ja. Dit is eigenlijk het snelste onderdeel van het hele schaatsen natuurlijk. Als je met z'n drieën volle bak gaat. Ja, het tweede rondje wat hier gereden wordt is echt supersnel. De tweede man krijgt uit een soort van katapult effect. Omdat die gelanceerd wordt door de nummer 1. En daardoor, dat zag je ook bij Jutta Leerdam. Die eerste bocht die zij op kop reed, had ze best wel moeite met de snelheid. Want ze komt achter Janine Smit vandaan. En dan zie je haar echt zo eventjes van, oh, ik heb nu wel zoveel snelheid en zoveel energie eigenlijk nog in mijn benen, omdat het haar weinig moeite gekost heeft. Ja, dat is best wel lastig om die snelheid dan goed te gaan gebruiken. Ja. Ik zei zo meteen de mannen, wat is nou het onderdeel vandaag waar je het meest naar uitkijkt? De 3000 bij de vrouwen, de 5000 bij de heren? Ja, ik 3000 dames. Ja, dat is mijn afstand natuurlijk ook. Dat zijn jouw oude, jouw collega's natuurlijk. Ja, zeker. Dat hebben we, hoe laat? Heb jij het allemaal in je hoofd zitten? Ja, dat is om 4:15. De eerste rit in ieder geval. Nou, dat is al best wel snel. We gaan naar de AWB. Verkeersinformatie. Dennis Mooi, hoe is het met de spits? Nou, vooral bij Eindhoven loopt het vast. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven doe je problemen met die vrachtwagen. Tussen Valkenswaard en knooppunt Batendorp staat 10 kilometer. Kost je 3 kwartier extra. Op de hoofdrijbaan kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan het beste kiezen voor de parallelbaan. Dat is de Randweg N2. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Een 30 minuten vertraging tussen Baarn en Barneveld. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Bij het schaatsen hebben we ook nog nieuws, bijvoorbeeld over Frankrijk en Italië. Want Frankrijk is boos op de Italiaanse regering. Land is zo boos dat het nu zijn ambassadeur terugroept uit Rome voor overleg. Correspondent Frank Renaud vertelt waarom. De directe aanleiding is dat de vicepremier van Italië, Luigi Di Maio, van de Vijf Sterrenbewegingen, dat hij deze week in Frankrijk was, in het geheim, niemand wist daarvan, om te overleggen, te praten met die gele hesjes, die protestbewegingen. Nou, een woordvoerder van de gele hesjes die zei achteraf dat ze het op veel punten eens waren, die Vijf Sterrenbewegingen, en zei dat ze allebei de stem van het volk vertegenwoordigden. Nou, het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde bijzonder gepikeerd toen die ontmoeting naar buiten kwam. Achteraf, die noemde het een onaanvaardbare provocatie, inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Het was voor Frankrijk de druppel, dus nu is die ambassadeur teruggeroepen. In Rome is correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, ja, waar komt dat vandaan, die provocatie in Italië? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met verkiezingen. Twee verschillende verkiezingen, om precies te zijn. Over 2 weken zijn er hier in Italië regionale stembusgangen. En de Vijf Sterrenbeweging merkt dat het in de peilingen overvleugeld wordt door de coalitiegenoot Lega. Dus ze zoeken een manier om zich te profileren, om hun oude anti-establishment roots weer te laten zien. En ze zien de perfecte bondgenoot in die gele hesjes. Net als de Vijf Sterrenbeweging, niet ideologisch gedreven, niet links, niet rechts, maar gewoon vooral ontevreden over het establishment en de huidige status quo. Dus om die gele hesjes, om daarvan te profiteren, bekritiseren de Vijf Sterren de Franse regering. Nou, de Lega, die andere regeringspartij, die valt Frankrijk ook constant aan. Dat heeft te maken met de Europese verkiezingen. Macron, die staat voor meer Europese samenwerking. De Lega voor meer autonomie van de lidstaten. Dus Lega-leider Salvini, die ziet president Macron ook al als zijn ideale tegenstander om zich te kunnen profileren. Nou, zo vallen de beide regeringspartijen Frankrijk bijna dagelijks aan. En de Fransen, die hebben daar nu schoon genoeg van. Ja, want het is ook een beetje een druppel, hè, geloof ik. Niet het eerste incident. Nee, absoluut niet. Dit gaat al maanden zo door. Het was enkele weken geleden toen vicepremier Di Maio opnieuw Frankrijk beschuldigde van het in stand houden van kolonialisme in Afrika. En dat het migratieprobleem dus eigenlijk de schuld was van de Fransen. Di Maio was namelijk boos dat de Fransen kritiek hadden op het keiharde migratiebeleid in Frankrijk. Nou, en daarvoor was het ook nog eens Salvini die Macron een verschrikkelijke president noemde. Hoopte dat de Fransen niet op hem zouden stemmen. Kortom, veel aanvaringen. Sommigen noemen het de huidige spanningen de ergste sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus niet niks. Okay. Ja, nee, je zegt al, het is niet niks. Frankrijk en Italië, twee bevriende landen, twee buurlanden, Europese Unie, buren natuurlijk. En die gewoon de ambassadeur bij elkaar, tenminste Frankrijk uit Italië haalt. Dat is een groot gebaar. Ja, maar ik zal Herman in alle eerlijkheid zeggen dat het waarschijnlijk wel zal loslopen. Want je zei het al, goede vrienden, maar ook enorm afhankelijk van elkaar, economisch gezien bijvoorbeeld. Zo is Frankrijk op Duitsland na zowel de belangrijkste importeur van Italiaanse producten als dat Italië Franse producten importeert naar Italië toe. Dus ik denk dat Italië nu vooral, of Frankrijk nu vooral even duidelijk wil maken dat de grens echt is bereikt met politiek gemotiveerde aanvallen die eigenlijk nergens anders op gebaseerd zijn dan verkiezingen. En het lijkt erop dat de Italianen het hebben begrepen. Vicepremier Salvini heeft zojuist gezegd dat hij niet uit is op ruzie, dat de polemiek moet ophouden, en hij wil graag in gesprek gaan met president Macron om al die spanning uit de lucht te halen. Ja, ze blijven in ieder geval praten. Dankjewel, correspondent Mustafa Margadi. I'm back again with flowers in my hair, leaving clouds of dust and sand dancing in the air. I've been driving for a while, following the sun. I stop at signs between the lights, but I'm on fire, I'm on the run. Here I am. Wild Ones van Blackbird. We gaan naar Sebastian Timmerman in Insel. De teamsprint. Het gaat snel door. Ja, bij de mannen. Ja, precies, het gaat snel door. We zijn alweer bij het volgende onderdeel bezig. Ja, de beleving van die teamsport is inderdaad, ik hoorde het Anouk net zeggen, en dat ben ik wel met haar eens, heel anders dan de beleving van een traditionele afstand. Wat dat betreft moet dit onderdeel nog groeien. Bij de mannen wel 8 teams aan het vertrek, zoals dus het maximale aantal is van de ISU. Die selectie gebeurt op basis van de wereldbeker. En daar zag je wel dat er bij sommige wedstrijden 11, 12 landen aan dit onderdeel deelnemen. Dus nu het gaat om een wereldtitel, neemt de animo al wel een beetje toe. In rit 2 krijgen we Wit-Rusland tegen Korea. Dat zijn beiden op voorhand geen landen die ik bestempel tot de favorieten van dit onderdeel. Dus kijk naar de mannen in de 4 seizoenen dat er nu wordt gereden officieel in de wereldbekers. Er zijn 14 wereldbekerwedstrijden gereden. Won Nederland 4 keer een wereldbeker. Alle 4 keren maakte Kai Verbeij deel uit van de winnende ploeg namens Nederland. Natuurlijk in wisselende samenstellingen gereden. 1 keer in dit seizoen trouwens ook gewonnen. Nou, Kai Verbeij rijdt strakjes ook mee namens Nederland met Ronald Mulder, zijn teamgenoot, en met Kjeld Nuis. Dat is natuurlijk wel een beetje een saillante opstelling, want Verbeij en Nuis die waren bij het Europees kampioenschap in Colalbo vorige maand nou niet bepaald de grootste vrienden. Er was toch wel een klein beetje frictie tussen die twee. Nu zijn het teamgenoten en gaan ze strakjes proberen om het tweede goud namens Nederland binnen te halen. Grootste concurrentie komt denk ik uit Rusland. Als je kijkt naar de opstelling, dan is dat een koninklijke ploeg bijna. Met Ruslan Murashov, Pavel Kulisnikov, de wereldrecordhouder op de 500 meter. Maar ook de grote favoriet, een van de favorieten voor de 1000 meter. En dan Viktor Mustakov als de man die die derde ronde goed door moet zien te komen. En ook de Noren acht ik zeker niet kansloos met Björn Magnussen. Dat is een jong talent. Henrik Fagerli Rukke, de man die tweede werd op het Europees kampioenschap sprint vorige maand in Colalbo. En natuurlijk Håvard Lorentzen, de Olympisch kampioen op de 500 meter. Maar Lorentzen, die was vorige week in zijn eigen land, in Hamar, bij de laatste wereldbekerwedstrijd voor deze wedstrijd allerminst in vorm. Die liet daar een vertwijfelde indruk achter. Dus ben ik benieuwd dadelijk naar het rijden van de Noren en van de Russen. Die nemen het dadelijk tegen elkaar op in rit 3. Rit 2 zit er bijna op. En die gaat denk ik gewonnen worden door het Koreaanse trio. Ja, inderdaad. Want het is Kim, Taeyong Kim, die nu over de finish komt gegleden. En dat doet hij goed, want 1 minuut en 20 seconden precies is een Koreaans record. Dat noteren we alvast hier in Insel. 2 ritten nog te gaan bij deze teamsprint voor de mannen. En Korea leidt dus in een Koreaans record van 1 minuut en 20 seconden precies. Ja, het Koreaanse record, dat staat. Anouk van der Weijden, er zijn natuurlijk wel vernieuwingen geweest in het schaatsen. Zoals deze teamsprint, de ploegenachtervolging kennen we, de massastart. Het is allemaal dit loop de jaren er allemaal bijgekomen. Ja. Hoe denk jij over die innovaties? Ja, zolang het maar niet ten koste gaat van de traditionele afstanden, vind ik dan. Ik zou het heel jammer vinden als op den duur de 5 kilometer van de dames of de 10 kilometer van de heren verdwijnt doordat deze nieuwe onderdelen erin komen. Ja, want dat zijn onderdelen die niet zo tv-geniek zijn voor de rest van de wereld? Nee, ja, misschien inderdaad op tv komt het iets minder over. Je merkt wel als je in Tialf zit en een 10 kilometer van Jorrit Bergsma bijvoorbeeld wordt gereden, dan ja, iedereen staat op de banken de laatste paar rondjes, dus dan leeft het echt. En dan is zo'n afstand ook echt heel spannend. En ik ben bang dat als die afstanden verloren gaan, dat het allrounder ook steeds meer verloren gaat. En dat zou ik toch wel heel erg jammer vinden. Ja, maar het gaat naar korter, sneller, ja. Meer mensen op de baan. Dat is natuurlijk om... Ja, spektakel. Ja. Hè? Dan gebeurt er natuurlijk eerder iets. Het is niet voor niks. Zij rijden nu ook voor het eerst met een helm op. En dat komt omdat er ook af en toe valpartijen gebeuren. En ja, dat maakt het spectaculair. Dat maakt het sneller. Maar, het begint ook op short track te lijken zo natuurlijk. Met een helm op? Ja. Nou ja, wie weet komt er ooit nog een relay of iets... zoiets achtigs. Maar wat ik zeg, het is wel leuk. Het is wel spektakel. Maar ja, schaatsen gaat eigenlijk in je eentje een race tegen de klok. Dat is waar het in de basis om ging. Ja, want nu moet je dus ook wel heel erg goed op elkaar afgesteld zijn in die rondes die je moet maken en die wisselingen die je moet maken. Dat klopt. Ja, je ziet ook dat bijvoorbeeld Janine Smit is een hele snelle starter. En Daidan Tap bijvoorbeeld ook. Want die is bij de mannen niet opgesteld. Omdat hij misschien te snel is voor die eerste 200 meter. En daarmee kan hij eigenlijk een gat op bijvoorbeeld Kjeld Nuis, die toch de eerste paar meters net iets minder snel is, krijgen. En dan ja, dan heb je al niet het beste effect voor 3 rondjes lang. En ja, die tactiek die is toch wel echt heel erg belangrijk. En niet alleen maar je eigen techniek en je eigen focus. Ja, nee. En als je dan inderdaad hoort wat Sebas net zei, Nuis voorbij. Die hebben natuurlijk een klein akkefietje gehad in Colalbo. Die moeten dan wel samen in de ploeg. Ja. Nou, moet toch een clubje worden. Klopt, maar ze hebben natuurlijk geen akkefietje met elkaar gehad. Hè. Ze hebben verder geen ruzie of zo. En ze zijn hier ook... Ze willen allebei wereldkampioen worden. En ze hebben die mogelijkheid nu om samen dat te doen. En ik denk dat ze echt totaal geen problemen mee hebben, allebei niet. Nee, want hoe gaat het in de voorbereiding dan? Reizen ze dan alleen hier even samen met elkaar? Ja, ik weet dat het voor de teamsprint sowieso trainingen zijn geweest. Nog in Heerenveen ook, in Tialf. Volgens mij voor de teamsprint ook op dezelfde dagen. Dus zij hebben nu al meer getraind dan vorig jaar. Dus dat is in ieder geval een positief punt. Ja. Ze zijn zo meteen aan de beurt. Eerst die mooie ploeg van de Russen, Sebas. Ik ben wel benieuwd hoor, wat die Russen gaan doen. Nou, ze zijn gestart. Eerste start was vals. Deze start gaat beter. Het is Ruslan Murashov, 500 meter specialist, die de boel op gang trekt. Dan zie je dat Kulisnikov makkelijk mee kan. Wat een klasse heeft die man, de stylist uit Rusland natuurlijk. Die moet echt inhouden om niet tegen Murashov op te botsen naar de eerste bocht. En de man in derde positie, dat is die Viktor Mustakov. Die moest wel even alle zeilen bijzetten om niet gelost te worden. En dan gaat het bij de Noren ondertussen mis. Ai ai, na iets meer dan 200 meter zie ik dat een van de Noren op de grond zit. Zo is Noorwegen dus kansloos geworden voor de wereldtitel en voor een goede uitslag. Het is niet Lorentzen, het is Magnussen, de jonge Magnussen die onderuit is gegaan in de tweede bocht. Einde voor Noorwegen, Rusland ondertussen in die tweede ronde. De ronde dus van Kulisnikov, sneller dan de Koreanen. En nu geeft Kulisnikov over aan Mustakov en die gaat die laatste ronde in met 2500ste van een seconde voorsprong op het schema van de Koreanen. Maar die kwamen dus tot die hele goede tijd van 1 minuut en 20 seconden precies. En wat kan dan Mustakov? Mustakov met nog 200 meter te gaan, nog 2100ste van een seconde voorsprong, gaat nu de laatste bocht in. Ja, dat mag je in principe niet meer weggeven. Oh, maar ook hij heeft het moeilijk. Gaat bijna onderuit wat zijn landgenote Katsjanova ook al overkwam in de laatste ronde. En daardoor verspeelt Rusland die voorsprong van die 2/10 van een seconde. En staat Rusland tweede, 900ste van een seconde. Dus Korea nog altijd 1. Rusland door die matige slotronde tweede. En even kijken, Duitsland staat op de derde plaats. Als wij ons gaan opmaken voor de slotrit zo. Met dus Nederland tegen Polen. Ja, dan gaat er toch het een en ander mis. Anouk, zou dat niet echt gewenning zijn aan het onderdeel? Nee, ja, ze zijn nog aan het zoeken hoe snel de startsnelheid ook moet zijn. Want 3 rondjes lijkt natuurlijk heel erg kort. Alleen als jij de derde man bent, moet je wel in je eentje nog dat derde rondje afmaken. En als jij al je energie moet verspillen om bij die eerste 2 mannen erbij te blijven in dat eerste rondje, dan kost dat echt... Ja, zo'n start kost gewoon echt heel erg veel energie. En als je moet die derde man niet helemaal kapot rijden natuurlijk. Nee, want dan komt hij dus die laatste bocht niet goed door. Dat zag je nu bij de Russen wat er gebeurde. Dan is hij eigenlijk al te moe om dat laatste rondje echt vol gas nog te kunnen geven. Ja, dus dit heeft gewoon nog wat meer afstemming nodig. Ja. En wat meer, ervaring, training, dit onderdeel. Ja. Want het ziet er verder natuurlijk wel goed uit. Het is wel mooi om nu te zien hoe ze dat doen. En die ontwikkeling zal ook wel interessant zijn. Ja, is dat ook de reden? Want het duurt nou 4 dagen, weken afstanden. Altijd. Ja, die hebben ze er gewoon ervoor gegooid, dit onderdeel. Ja. Nou ja, je moet hem er ergens nog weer tussen passen natuurlijk. En de masterstart. En je moet zorgen dat de sprinters zich niet kapot rijden voor de volgende dag. Nee, klopt. Nee, dat zal ook nog wel voor sommigen inderdaad een afweging zijn om hier aan mee te doen. De mannen gaan beginnen, Sebas. Ja, normaal was het inderdaad altijd 3 kilometer, 5 kilometer op de eerste dag. En wat dat betreft hebben ze dus gewoon heel simpel dit sprintonderdeel ervoor geplakt. En de sprinters die zijn daar wel blij mee. Want die hebben met ledenogen aangekeken hoe de lange baan, of de rijders met de meer inhoud, de afgelopen jaren natuurlijk zijn verwend met ploegenachtervolging en massastart. En zij hadden niet echt een teamonderdeel. En op het moment dat ik dat allemaal zeg, kijk ik ook naar de scheidsrechter. Dat is de heer Bert Timmerman, een Nederlander dus, de scheidsrechter van het mannentoernooi overigens. Geen familie van, die eventjes het ijs op kwam gelopen en naar de bochten wijst. Ja, je weet maar nooit. Voor het geval jullie dat afvroegen. De hele familie houdt zich daar bezig zo meteen. Ja, het is een kleine sport, hè, dat schaatsen inderdaad. Nee hoor, ik heb niks te maken met deze man en hij ook niet met mij, voor zover ik weet. Maar goed, die Bert Timmerman die wees eventjes naar de eerste bocht. De bocht waar die Magnussen er net overigens van kop af aan onderuit ging. En daar is dus met het ijs aan de hand. Daar zit een scheur in het ijs, dat moet even gemaakt worden. Dus daardoor duurt het nog eventjes voordat Kjeld Nuis, die ik bijna voor mijn neus nu weer plaats zie nemen op de binnenboarding. Ronald Mulder en Kai Verbeij, die met z'n tweeën even heen en weer schaatsen op het rechterstuk van start mogen gaan. Allemaal met helm trouwens, dat is ook wel een beetje apart aan dit onderdeel. Omdat vorig jaar bij het EK een grote valpartij was. En daardoor heeft men na een zware blessure van een Wit-Rus nu besloten dat dit onderdeel met een helm moet worden gereden. Op het middenterrein staat overigens ook Steven Dalebout. Hoe merk jij, Steven, dat dit onderdeel qua spanning zeg maar leeft bij coaches en rijders? Is het al volwaardig of valt het toch nog een beetje mee? Nou, die rijders, wat je aan de rijders merkt, is dat ze het heel erg leuk vinden om te doen, hè, dit onderdeel. Ronald Mulder vertelde gisteren dat hij er echt zin in had. En wat het wat hem betreft ook gewoon wel eens een keer Olympisch zou kunnen worden. Nou ja, voorlopig staan ze in ieder geval nog niet aan de start. Ze komen hier nu voor mij voorbij glijden. Ze hebben weer een trainingsjasje aangetrokken om maar warm te blijven. Hè. Gaan af en toe nog even door de knieën. Doen nog even een klein proefstartje van drie passen. Om maar een beetje scherp te blijven vanwege die ijsreparatie. En wat ook wel interessant was om te zien, voordat die start die zojuist dus afgeblazen werd. Voor die start kwamen Nuis en Verbeij nog even bij elkaar. En ze gaven elkaar een box. Wat dat betreft zit het dus goed met die onderlinge verhoudingen. Ik zie Kjeld Nuis daar nog altijd zitten. Een beetje voorovergebogen met de bondscoach Jan Koopmans daarbij. De man die dus net bondscoach geworden is voor de teamonderdelen en de massastart. Praat nog even wat met Ronald Mulder. Zegt, wil je mijn dikke winterjas aan om het niet al te koud te krijgen? Nou ja, zegt Mulder, heb ik niet nodig. Ik heb mijn jackie zo'n beetje om mijn middel gehangen. En daar heb ik wel genoeg aan. Hij schaatst heen en weer. Verbeij glijdt ook nog een beetje heen en weer, terwijl Kjeld Nuis nog altijd op die binnenboarding zit. En ik kijk even naar de bocht waar die grote scheur is ontstaan door de val van Magnussen. Ja, dat is allemaal nog niet gemaakt. Daar is nog altijd iemand bezig om dat gat, die grote scheur, beter gezegd, te dichten. En dus moet Nederland, net als Polen natuurlijk, de tegenstander van de Nederlandse ploeg, Arthur Nogal, Piotr Michalski en Marcin Bartzanek, nog even geduld hebben. En dit is natuurlijk niet lekker. Je bereidt je voor op een start. Je leeft toe naar een bepaald moment. En dan is dat moment dichtbij. En dan wordt er dus besloten dat die wedstrijd nog niet kan gaan beginnen. En zo ligt het nog altijd stil. Dus even kijken. De meneer met de schep. Die gaat nu wel richting de zijkant. Zo'n grote sneeuwschuiver. Die hebben ze hier wel nodig gehad trouwens in Insel. Want ook hier in het zuiden van Duitsland is enorm veel sneeuw gevallen. Het is maar goed dat er een dak op zit. Ja, of je moet inderdaad van het oude romantische schaatsbeeld houden. Ik hoor een fluitje, Sebas. Sneeuw buiten. Gelukkig hoor ik ook een fluitje inmiddels van de starter van dienst. Dat betekent dat Kjeld Nuis weer vanaf de middenboarding kan komen. Dat doet hij nu. Hij houdt zijn trainingsjasje nog even aan. Hij maakt de ijzers al schoon met zijn vingers. Hij glijdt achter Ronald Mulder en Kai Verbeij aan. Nou, dan gaat Kjeld Nuis nu dat trainingsjasje uitdoen. Hij houdt het zo lang mogelijk aan. Andere voorbereiding dus bij hem. Dat in vergelijking met zijn teamgenoten. En Nuis gaat nu in derde positie plaatsnemen. Hij is de man die dus dadelijk drie volle ronden moet gaan rijden. Ronald Mulder is de man die de eerste ronde voor zijn rekening neemt. En zijn team Regenborg ploeggenoot Kai Verbeij, die staat er schuin achter. En die gaat dus plaatsnemen achter Mulder. Komt hier de tweede wereldtitel voor de Nederlandse ploeg. Zou zomaar kunnen. Na de wereldtitel net bij de vrouwen. Het go to the start heeft geklonken. Waar de Polen aan de overkant van mij uitgezien, zeg maar op de kruising normaal gesproken, heel dicht achter de rode lijn staan. Staan de Nederlanders daar verder bij vandaan. Ronald Mulder met zeg maar de atletiek start. Start goed. Kai Verbeij moet even gas geven. Om goed tussen Ronald Mulder en Kjeld Nuis in te kunnen schuiven op de tweede positie. Dan heeft Kjeld Nuis in de eerste bocht een klein gaatje voor zich. Dat schaats hij nu weer dicht. Waardoor Nederland nu weer echt een eenheid is. En Ronald Mulder ervoor zorgt dat Nederland na 200 meter een honderdste van een seconde achter ligt op de tijd van Korea. Ronald Mulder zijn rondje zit erop. Hij gaat naar de kant, komt overeind. En Kai Verbeij, die neemt nu het commando over. Nederland na de eerste 400 meter, twee tienden sneller dan de Koreanen waren. Kai Verbeij met Kjeld Nuis goed achter zich aan. Nuis zelfs even met beide armen op de rug. Goeiedag, dat zie je niet vaak bij dit onderdeel. Snijdt dan echt van buiten naar binnen de bocht heel mooi aan, maar doet dat iets te scherp, waardoor die even in moest houden om niet tegen Verbeij op te knallen. Nederland gaat de laatste ronde in met een voorsprong van nog 200ste van een seconde op de Koreanen. En die laatste ronde van Kim was dus ook goed. Korea kwam uit op 1 minuut en 20 seconden precies. En de Koreanen, het Koreaanse drietal, kijkt toe naar het scorebord en ziet dat Nuis uitloopt, want het verschil is opgelopen naar 3300ste van een seconde. Komt hier dan de tweede wereldtitel die door de Nederlandse ploeg gaat binnengaan. gehaald worden. Dit keer op de teamsprint bij de mannen. Het antwoord is een dikke ja. 1 minuut en 19 seconden en 500ste van een seconde. Kjeld Nuis loopt nog uit naar bijna een seconde voorsprong in die laatste ronde. Doet de helm af. De vuisten omhoog naar het publiek hier in de Max Aintjer Arena. Dat zijn, is trouwens voor 2/3 in het oranje gehuld. Veel Nederlanders hier naar Zuid-Duitsland toegekomen. Nederland pakt de tweede wereldtitel. Ook de teamsprint bij de mannen wordt gewonnen door Nuis, Ronald Mulder en Kai Verbeij. Het zilver voor Korea en het brons gaat naar Rusland. Nou, we zijn dik een half uur op weg. Gaat hartstikke lekker. 2 keer goud. Niet slecht. Genoteerd. En zometeen dan gaan we het hebben over de Amsterdamse grachten. We gaan het natuurlijk ook hebben over dat goud, maar ook hierover. Die grachten die zijn er slecht aan toe. Opknapbeurt kost honderden miljoenen. Ja, en vanaf 4:50 vanuit Insel, Irene Wüst, Carlijn Achterreekte en Antoinette de Jong op de 3000 meter. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. Wat later dan normaal, 4:59. Hier is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De man van 31 die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam door de politie is doodgeschoten, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen. Volgens de Rijksrecherche was het niet van echt te onderscheiden. De Rijksrecherche heeft verder aanwijzingen dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, het zogeheten suicide by cop. De man die gisteravond in de Amsterdamse wijk Eiburg werd neergeschoten is oud-voetballer Yassine Abdaloui. Hij is niet in levensgevaar. Op Eiburg klonk gisteravond enkele knallen en getuigen zagen daarna 2 mensen wegrijden op een scooter. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer evenveel verkeersboetes gegeven als in 2017, zo'n 9,2 miljoen. Door de acties die de politie afgelopen zomer voerde voor een betere cao werden minder bonnen uitgedeeld, maar nu blijkt dus dat er in de rest van het jaar een schepje bovenop is gedaan. En premier Rutte noemt de klimaatmars van scholieren in Den Haag fantastisch, maar hij vindt ook dat ze geen verdergaande maatregelen kunnen vragen van het kabinet. Nederland doet het meest aan de CO2-reductie van alle landen in Europa, zegt Rutte. Het weer nu, Willemijn Nieuwberg. Komende uren valt er vooral in het noorden nog wat regen en soms waait het flink, met aan de kust kans op windstoten van zo'n 80 tot 90 km per uur. In de namiddag, begin van avond, gaat die wind langzamerhand afnemen. Vannacht zijn er opklaringen, valt er een enkele bui en de temperatuur daalt tot 5 graden. De wind is zuidwestelijk, matig boven land en aan zee krachtig. En morgen valt er soms wat lichte regen. Het zuidoosten lijkt het overdag droog te houden. In de avond gaat het vanuit het westen harder regenen en dan gaat ook de wind fors aantrekken. Landinwaarts komt er een vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind te staan, aan zee hard tot stormachtig. En hoe gaat het op de weg, Dennis Mooij van de ANWB? Er staan nu 74 files. Bij Eindhoven staat die vrachtwagen inmiddels op de vluchtstrook. Dus de vertraging neemt daar af. Op de A67 heb je door de probleem bij Eindhoven inmiddels wel een half uur vertraging. Vanuit Venlo naar Eindhoven staat tussen Gelderop en Knoop het Leendeheide 3 kilometer. Maar de vertraging is wel een half uur. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari in Centro dag. Op in Centro dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, in Centro, een IT-bedrijf. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Wat als er goederen worden ontvreemd? Gefraudeerd wordt met de boekhouding? Of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. De eerste gouden medailles voor Nederland zijn binnen op de WK-afstanden in Insel. Zowel de mannen als de vrouwen pakken op de teamsprint het goud. Ja, Anouk van der Weijden zit hier in de studio. Dat is een lekker begin natuurlijk. De mannen, we hebben het er nog niet over gehad. Dat zag er goed uit, hè? Nuis ook die laatste ronde. Ja, ja, dat was echt een geoliede machine eigenlijk bij de mannen. Zo moet het. Ja, zo moet het. En dan hebben ze misschien een paar keer getraind, maar dan rijden ze de rest toch op een dikke seconde. Ja, nou ja, het is wel lekker dat de nummer 1 en 2 van bij de mannen natuurlijk in één team zitten. Dus die trainen eigenlijk altijd met elkaar. Die zijn gewend om achter elkaar te rijden. Mulder voorbij. Ja, en die twee, dat is toch wel de moeilijkste positie, eigenlijk de nummer 2 positie. Omdat de man die start is de snelste. En daar moet je zo snel mogelijk bij in de slag zitten eigenlijk. Dus hetzelfde slagritme hebben als degene voor je. En de nummer 3 heeft daar iets meer tijd voor, omdat de nummer 2 een soort van tussenschakeltje is daarvoor eigenlijk. Kai Verbeij en Ronald Mulder die zijn dus aan elkaar gewend. En doordat Kai dat iets kan vertragen, heeft Kjeld Nuis ook iets meer tijd om in de slag te komen. Dus dat is wel een goede tactiek eigenlijk. Ja. Twee afstanden, meteen twee Nederlandse gouden medailles. Ik hoor iedereen alweer zeggen, ja, dit is Nederland er mee vandoor. Dat dacht ik ook meteen toen het gebeurde, ja. Maar ja? Nou ja, het is natuurlijk zo dat er in Nederland heel veel goede schaatsers zijn. En als de nummer 1 en 2 die gevraagd worden zeggen van, nou, ik zie het niet zo zitten, ik wil me nog concentreren op mijn eigen. Wat bij andere landen soms gebeurt. Ja, hè? Precies. Japan bijvoorbeeld. Niet mee. Japan die staat helemaal niet aan de start, omdat er waarschijnlijk zulke keuzes worden gemaakt. Maar in Nederland zijn er altijd mensen die dat kunnen opvullen. En dat zijn ook meteen goede schaatsers. Dat zijn natuurlijk niet meteen van derde rangs, maar dat zijn gewoon. De top is veel breder hier. Ja, de top is veel breder. Dus als er iemand niet meedoet, heb je ook direct wel een hele goede vervanging. En kan je dus nog steeds wereldkampioen worden. Ja. En nu, volgens mij, staan alle mensen die als eerst gevraagd zijn nu wel aan de start, hoor. Het is wel twee hele goede teams wat hier aan de start staan. Hey, en Anouk, dan was er even een moment van, de start kon niet meteen beginnen. Er was een scheur in het ijs. Wat gebeurt er dan mentaal met je? Want je bent helemaal voorbereid op dat moment en dan gaat het niet door. Ja, je bereidt je echt voor en je hebt helemaal een starttijd tot op de minuut nauwkeurig eigenlijk. Die heb je, dat weet je. En eigenlijk ga je terugrekenen van, ja, zo laat ga ik inrijden, zo laat doe ik mijn schaatsen aan, zo laat ga ik mijn pak aantrekken. Oh, ik word er nu al zenuwachtig van als je dit zo vertelt. Ja, dat is echt bij sommige mensen tot op de minuut nauwkeurig terugberekend eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik startte precies een uur voor mijn start. Ingewikkeld wilde ik 5 minuten gefietst hebben. Dus een uur en 5 minuten van tevoren begon ik met mijn warming up. Maar inderdaad, dan kan het natuurlijk gebeuren dat er een valpartij is vlak voor je rit. En dat je 5 of 10 minuten later moet starten. En dan sta je op het ijs en heb je eigenlijk al je voorbereidingen al gedaan. Dus ja, dan moet je jezelf warm zien te houden. En nu gebeurt het bij de sprinters. Dit zijn natuurlijk allemaal sprinters die nu op de baan staan. Daar gebeurt het wel vaker dat er een valpartij is. Dat het ijs gerepareerd moet worden. Dus zij zijn er redelijk aan gewend eigenlijk. Of ze moeten er sowieso goed op voorbereid zijn. En je moet je echt niet gek laten maken. Want die 5 minuten maakt echt niet uit voor je uiteindelijke wedstrijd. Nederlandse vrouwen zijn zojuist gehuldigd voor de teamsprint. Steven Dalebout, wie heb je bij je? Ja, wat stonden ze te glunderen op het podium. Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong. Ja, Letitia, je eerste wereldtitel. Het is ook niet zo raar dat je glundert. Nee, ja, dat mag wel toch? Ja, hoe is dat? Ja, fantastisch. Ik had van tevoren eigenlijk niet verwacht dat we zouden kunnen winnen. Ja, oh nee? Ja, kan altijd natuurlijk, maar Ja, ik had ons niet als de favoriet bestempeld. Het podium was wel haalbaar, dat wist ik wel. Maar ja, als je dan je voet over de lijst steekt en er staat er eentje achter je land, dan is het natuurlijk fantastisch. Ja, vertel eens wat je onderweg meemaakt, want jij zit in die derde positie, hè? Dus je rijdt alle drie de rondes. Van start tot finish, wat voor race was het? Nee, we hadden afgesproken dat Janine Smit, de startrijdster, niet volle bak zou vertrekken. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om drie rondjes en is het heel makkelijk om je team al om zeep te helpen in de eerste 200 meter. En dat deed ze heel goed. De wissels verliepen hartstikke goed. En toen trapte Jutte nog het tweede rondje hartstikke snel door. Dat was een snel rondje, hè? Ja. Maar zij is wat groter dan ik. Dus ik zit daar eigenlijk vrij makkelijk achter. Dan kan ik gewoon energie sparen. En de laatste ronde had ik nog best wel wat over. Ik denk dat we uiteindelijk daar ook wel het verschil hebben gemaakt met de rest. Maar dat kwam omdat we daarvoor gedoseerd eigenlijk hadden gereden. Dan ben je wereldkampioen. Het is wel een nieuw onderdeel, hè? Heb je geen historie en zo. Is het voor jou dan ook lastig in te schatten wat het dan nu waard is? Of is het gewoon alles waard voor jou? Nee, dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Nee, ja. Ja, het is gewoon hartstikke mooi dat we hier op de bovenste trede staan. En of het nou al 10 keer gereden is of nog nooit, dat vind ik niet zo belangrijk. Morgen de 500, hoe gaat het met jezelf? Gewoon goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, we zijn lekker aan het schaatsen. Jutta rijdt ook hartstikke goed. Ik denk dat we als sprintend vrouwen sprintend Nederland nu wel een keer wat hebben laten zien. We horen natuurlijk wel vaak dat het niveau niet zo hoog is in Nederland. Maar nu staan we gewoon op deze plek. Met een gouden medaille om de nek. Letitia Jong, dankjewel. Graag gedaan. Ja, Anouk, ze zegt ja, we horen dat de sprint bij de vrouwen in Nederland niet op hoog niveau staat. We hebben hier toch wat laten zien. Ja, nou, daar heeft ze wel gelijk in. Heeft ze zeker een punt. En ik moet ook zeggen dat het niveau van de dames op de 500 meter zeker dit jaar echt flink omhoog is gegaan. Met Jutta Leerdam en Letitia de Jong die echt wel stappen gezet hebben. En die laten ook 37 zien nu in 10.5. Dus dat is dat zijn gewoon hele goede tijden. We zitten hier al, wat is het, 3 kwartier te kijken naar de teamsprint. En nu kom je live in de uitzending achter. Weet je, ik heb zelf ook nog wel eens teamsprint gereden. Ja, dat dacht ik me net ineens. Dat was ook in Insel. En dat was, ik denk, in het eerste jaar toen werd dat echt geïntroduceerd. Toen was het nog een soort van trial onderdeel. En toen heb ik samen met Thijs Joenema en Janine Smit de teamsprint gereden. Maar dat was in mijn geval natuurlijk helemaal niet zo'n succes. Want ik ben niet zo snel uit die startblokken. Dus ik heb er een rondje over gedaan om het gat dicht te rijden. En dan moest ik in mijn eentje nog het laatste rondje. Waar ik natuurlijk helemaal kapot al was. Dus dat, maar we waren nog derde van de drie. Maar wel een beetje vakkundig verdrongen naar de krochten van je geheugen. Nou ja, ik heb daar een hele mooie World Cup bel aan overgehouden. Wat ze niet zou geven. Dus nee, maar hartstikke blij mee. Goed, wij gaan naar Amsterdam. Amsterdam heeft namelijk honderden miljoenen euro's nodig om de bruggen en kademuren te herstellen. Onderhoud is namelijk tientallen jaren verwaarloosd en herstel gaat overlast geven en ook heel veel geld kosten. Gemeentelijk ingenieursbureau heeft dringend hulp nodig om de problemen het hoofd te kunnen bieden. En Mark-Robin Visser ging op pad met ingenieur Martijn Mulblok van de gemeente Amsterdam. We zijn aan de Leliegracht in Amsterdam. En hier zie ik vier zwaar besmeurde mannen in een soort oliepakken op een stalen stellage staan. En een soort, wat is dit wat hier in het water drijft, meneer Mulblok? Een hele schuit? Nou, we zien hier een kraan die bedoeld is voor het plaatsen, voor het intrillen van de damwanden die dus voor de kademuren komt. U bent ingenieur, hè, in dienst van de gemeente Amsterdam. U weet precies wat hier gebeurt. Ik heb opdracht gegeven om dit te gaan doen, dus ik weet exact wat er gebeurt, ja. Zullen we even aan de mannen vragen hoe het gaat? Het gaat goed. De werkzaamheden lopen goed, volgens planning. Dus ja? Hier wordt 150 meter gedaan in deze gracht. 150 meter, meneer Mulblok. Wat hebt u totaal in uw portefeuille? We hebben 200 kilometer kademuurconstructie in de gemeente Amsterdam. Onder beheer, hè, onder ons eigen beheer. En daar moeten wij zorg voor dragen. Alleen de vraag is hoeveel damwanden moeten we gaan slaan om die kaders te stabiliseren. Maar dus die 150 meter die hier nu vernieuwd wordt, is een druppel? Dat is het topje van de ijsberg, vermoeden wij. We gaan eerst onderzoeken om goed te weten hoe ons areaal erbij staat. We hebben wel een vermoeden dat het de kademuurareaal oud is. Hè. We weten ook wel, we gebruiken het zeer intensief. We hebben ook heel veel. En we weten dus ook van dat er een enorme opgave komt om die kademuren weer op te lappen. Maar dan toch even de kritische vraag. Hoe komt het dat u het niet weet? Dat komt omdat het heel lang geleden is gebouwd. Ja. En we niet goed weten hoe de heren in 1860 de kademuren in elkaar hebben geknutseld. Maar is dat dan in al die jaren niet bijgehouden? We hebben het geprobeerd, maar het is zeer lastig om een kademuur wat voor 90% in de ondergrond zit, om dat goed in kaart te brengen. Ja. Dat is gewoon lastig. Wat hebt u nodig? Nou, heel grof gezegd hebben wij op drie vlakken hebben wij een kennisverhoging nodig. Het eerste is onderzoeken. Hoe kunnen wij nou achterhalen hoe die kademuur hoe die erbij staat? Het tweede is, als wij zien dat het areaal niet al te best is, dan moeten we die natuurlijk op de duur gaan vernieuwen. Dus in die vernieuwing zoeken wij slimme bouwmethodes waarin we sneller en goedkoper en ook met, vooral met minder hinder kunnen gaan bouwen. Want dat is belangrijk. En als derde, we kunnen waarschijnlijk niet alles tegelijkertijd gaan vernieuwen. Dus we zullen ook nieuwe ideeën moeten ontwikkelen om die kademuur overeind te houden. Ik denk dat het voor de stad een enorme opgave zal zijn om dit probleem, om het zo maar even te noemen, te tackelen. Er kwam net een mevrouw langslopen die vertelde, die woont hier aan de gracht, die had last van de trillingen. En nu is er net een meneer naar buiten gekomen, die werkt hier in de boekwinkel hier. Hoe is het hier met die werkzaamheden voor de deur? Nou, het is redelijk te doen. Maar zodra er een plaat in gaat, dan is het wel even het maximale wat je op de werkvloer wil hebben, zou ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan? Nou, je moet tegen elkaar schreeuwen om elkaar te verstaan. En buiten dat een telefoongesprek is niet te voeren. Maar we zullen er gewoon even doorheen moeten. Want een kade die zich verplaatst naar de gracht toe, dat is ook niet alles. Dus u moet er doorheen en Amsterdam moet ook door dit probleem heen. Want het is op veel meer plekken problematisch. Ja, het punt ligt toch bij onze voorouders. Die zijn een stad begonnen op een plek midden in een moeras. Dat is natuurlijk verre van slim. Dus het is niet anders. En zelf woon ik gelukkig hoog op het zand. En werk ik diep in het rek. Dus ik kan er prima mee leven. En morgenochtend neem ik vrij. En dan stoppen die mannen om 2 uur. Hebben we net afgesproken. Oh, dat heb je afgesproken. Dus nee, dat komt helemaal goed. Je hebt een goede deal gesloten vanmorgen. Ja, je moet elkaar hier aankijken. Anders wordt het niks op de gracht. Zo simpel is het. Mark Robin Visser op de Amsterdamse grachten. En we gaan meteen door naar Zuid-Duitsland. Naar Insel. Volgende afstand is alweer aan de gang, Sebas. We gaan door op de traditionele manier. 1 tegen 1 en vooral tegen de klok met de 3000 meter voor de vrouwen. Drie Nederlandse dames komen in actie. Niet de drie minste, want de drie die vorig seizoen bij de Olympische Spelen op het podium stonden. Het goud was toen voor Carlijn Achterreekte. Het zilver voor Irene Wüst en het brons voor Antoinette de Jong. De eerste Nederlandse die in actie komt is dadelijk Irene Wüst. Dat had Carlijn Achterreekte moeten zijn. Maar die is wat naar achter geschoven in de loting. Omdat de twee vrouwen niet meedoen. Geen Claudia Perstein. Die richt zich helemaal op de 5000 meter. En geen Ida Njatu uit Noorwegen, die is ziek. Betekent dat we dadelijk in rit 2 Irene Wüst krijgen tegen een Chinese, Mei Han. In rit 3 Carlijn Achterreekte tegen de Duitse Roxanne Doefter. En dan moeten we even wachten tot rit 7 voordat Antoinette de Jong in actie komt. Hun grootste tegenstandster wat betreft het buitenland. Ik denk toch wel de winnares van vorige week in Hamar van de laatste wereldbeker. Martina Sablikova, die gaat jagen op haar even kijken, 5e titel op deze afstand. En dat was Train met Bruises. En we gaan naar Sebastian Timmerman. Hoe gaat het, Sebas? Nou, Irene Wüst staat klaar, bijna. Bijna klaar, moet ik zeggen. Zij zet haar bril inmiddels op haar hoofd neer. Ze heeft haar schaatspak natuurlijk aan, helemaal in optima forma. De kap is ook al op. Zij maakt die bekende beweging met de vingers langs de ijzers. Om die ijzers nog even te ontdoen van een beetje dat restant. Dat sneeuwlaagje als het ware. Dat restant ijslaagje dat van het ijzer afkomt als je daar overheen glijdt. Om zo goed mogelijk te beginnen dadelijk aan haar rit. Dat is rit 2 op de 1000 meter. Rit 1 had de twee dames als hoofdpersonen die op het laatste moment hoorden dat ze mochten meerijden. Met name Carolina Bosiek, de vervangster van de zieke Daniatu. Die hoorden het echt pas anderhalf uur geleden. De 18 jaar jonge Poolse kwam desondanks tot een redelijke tijd. 4.14.91. Ja, als je zo laat hoort dat je moet rijden, dan is dat best nog een aardige tijd. Ik kan dat niet zeggen van Sophie Carolina Haugen, want de Noorse die wist al eerder vandaag dat zij moest gaan rijden om Claudia Pechstein te vervangen. En als je dan niet verder komt dan 4.23, ja, dan is dat niet best. Dat is gewoon slecht. Het gaat Irene Wüst beter doen. Ze is vertrokken tegen Mei Han in deze Max Eicher Arena in het Zuid-Duitse Insel, waar we voor de derde keer te gast zijn voor het WK afstanden. De eerste keer in 2005 was Irene Wüst er natuurlijk nog niet bij. Toen zat er overigens nog geen dak op dit stadion. Was het nog die oude, vertrouwde, traditionele openbaan. In 2011 zat er wel een dak op. En dat was het jaar dat Irene Wüst voor het eerst wereldkampioen werd op deze afstand. Ze rijdt nu tegen Mei Han. En die zorgt meteen al voor een moeilijke kruising na nog geen 400 meter. Want die komt naast Irene Wüst de kruising opgegleden. Ja, is gewoon van een mindere orde dan Irene Wüst. Wüst heeft voorrang. En dus moet Mei Han, de Chinese van 21 jaar jong, inhouden om Wüst die voorrang te verleden. En heeft Irene Wüst op de eerste kruising helemaal niks aan de Chinese. Lange klappen bij de echt glijdende Irene Wüst. Na 600 meter noteren we een eerste volle rondetijd van 30 seconden en 900ste van een seconde. Doorkomsttijd prima. 49-60. Nu het ritme zoeken. Dat is wat Irene Wüst moet gaan doen. Zij is op deze afstand drievoudig wereldkampioene. Tweevoudig Olympisch kampioene. Maar ik denk toch wel dat op deze afstand op papier Antoinette de Jong, die strakjes natuurlijk in actie komt, haar wel een beetje voorbij is gegaan. Dat vindt ze zelf ook. Ze meldde vooraf dat ze vooral haar kansen toedicht op de 1500 meter. Tweede volle ronde gaat in 30,8 seconden. Dat is dus 18e vervalt. Levert een doorkomsttijd op van 1:20:43. Dat is prima. Dat is qua doorkomsttijd sneller bijvoorbeeld dan het baanrecord. Dat staat op naam van Martina Sablikova. Al lang, al sinds oktober 2016, gereden in zomaar een trainingswedstrijd. Maar wel bijna binnen de 4 minuten. 4:00:64. Dat is een hele scherpe tijd. Irene Wüst, gaat ze de lat zo hoog leggen zodat de andere dames dadelijk gaan strikken van de tijd? Gaat ze dat volhouden? Goed hoor. Want ook de derde volle ronde gaat in 30,8 seconden. Dezelfde rondetijd als de tweede.